بسم الله الرحمن الرحيم تیرا لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 79 صفحہ نمبر 79 نیچے سے چوتھی لائن جی پارا نمبر 3 آواز رکو نمبر 15 سورہ آل عمران آواز آیت نمبر 64 64 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے گفتگو تھی عیسائیوں کے ساتھ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اہل کتاب سے یہ ارشاد فرمائیں تو نبی علیہ السلام یہاں دعوت و تبلیغ کا اصول اس کو اختیار فرما رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ دوسروں کو اس انداز سے بات کرنے کی بجائے دوسروں سے اس انداز سے بات کرنے کی بجائے کہ وہ مزید چڑ پیدا ہو ان کو اس بات کی دعوت دینی چاہیے کہ جس میں ان کا اتفاق ہو پھر اتفاق کی بنیاد پر اختلافات کے فیصلے ہو کہ جائزہ لیا جائے کہ یہ چیز ہے کہ جس پر اتفاق ہے جب اتفاق ہے تو باقی باتوں کو اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو خود بخود اگر جذبہ اصلاح کا ہوگا تو اصلاح ہوتی چلی جائے گی اگر ضد ہے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہمیں قل اے نبی السلام آپ فرما دیں یا اہل الکتابی اے اہل کتاب تعالو آؤ الی کلمۃن ایسی بات کی طرف سوائم جو برابری رکھنے والی ہے بیننا ہمارے درمیان و بینکم تمہارے درمیان اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم نہ عبادت کریں اللہ کے سوا کی ولا نشرک اور نہ ہم شریک بنائیں بھی اس کے ساتھ شیئن کچھ بھی ولا یتخذ اور نہ بنائے بعضنا ہمارا کوئی بعضن کسی کو اربابن رب من دون اللہ اللہ کے سوا کہ اہل کتاب تم میں ہم میں یہ بات مشترک ہے کہ تم بھی اس بات کے قائل ہو کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اسلیمو کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا اسلمنا ہم تو پہلے ہی اسلام میں داخل ہیں جب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم پہلے ہی اسلام میں داخل ہیں تو دین اسلام کی اساس اور بنیاد کیا ہے توحید تو لہذا زبان کے دعوے کے لحاظ سے زبانی دعوے کے لحاظ سے وہ توحید کے قائل ہیں اگرچہ عملی طور پر وہ شرک میں مبتلا ہیں لیکن دعویٰ ان کا توحید کا ہے اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ مشرکین بھی سب سے بڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں یہودی ये भी अल्लाह की वहदानियत का इतराफ करते हैं, ईसाई भी अल्लाह की वहदानियत का इतराफ करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा कहते हैं। आपके जो पूजा करने वाले हैं वो दो खुदा मानते हैं, यजदा और अहरमन, कि ये नेकी का खुदा है वो बुराई का खुदा है। तो इनमें अंजामे का सबसे बड़ा, जितने भी मुशरिकीन हैं चाहे बुत परस्त हैं, तो सबसे बड़ा अल्लाह को मानते हैं। और मुशरिकीन का कहना यह था कि हम इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं, हम इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह का कुर्ब, हमारे लिए अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनेंगे। तो असल तो मकसूद अल्लाह है। तो फरमाया कि ये दावा जब तौहीद का है, तौहीद को तुम मानते हो, तो आओ इसको पूरी तरह से मान लें, अपनी अपनी बात का जायजा ले लें कि ये तौहीद से मुताबिक रखती है या मुताबिक नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहली बात यह कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराए, न किसी इंसान को, न किसी और मखलूक को, और न जमादात को, न नबातात को, किसी चीज को भी अल्लाह के साथ शरीक न ठहराए, न बुतों को, अपने बने हुए बुतों को। और इसके बाद जो है, और इसी तौहीद का तकाजा ये है कि अपने में से किसी को रब ना बनाए। अब ये जो बात है कि अपने में से किसी को रब ना बनाए, रब वो है कि जो ज़रूरियात को, हाजात को पूरा करने वाला है और उसके हुक्म के मुकाबले में किसी का हुक्म कबूल ना किया जाए। तो यह बात गुजारिश की गई थी कि हज़रत अदीब हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु, हातिम तई जो मशहूर सफ़ी है, ये उसके बेटे हैं। अल्लाह ने ईमान की तौहीद अता फरमाई तो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए ईमान लाने के लिए। जब ईमान लाने के लिए हाजिर हुए तो इन्होंने सोने की सलीब को अपने सीने पे लगाई हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम कि इसको उतारो, हाजल वस्म, ये वस्म है। अरबी जबान की फसाहत व बलागत है कि अगर बुत शक्ल व सूरत वाला हो तो उसको सनम कहते हैं, और अगर बगैर शक्ल व सूरत का हो और उसको बुत की तरह से इस्तेमाल किया जाए तो उसको वस्म कहते हैं बहुत से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस सलीब को वस्म कहा कि तुम इसमें यह बुत तो नहीं है, लेकिन यह बुत वाली शक्ल भी नहीं है, लेकिन तुम इसको मानते ऐसे हो जैसे बुतों को माबूद मानते हो, सलीब को तुम मुअज्जज़ और मोहतरम मुकद्दस मानते हो, तो लिहाजा ये भी बुत परस्ती है और ये शिर्क। तो अदीब बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म का इनकार नहीं किया, उन्होंने फ़ौरन उसको उतार दिया। अब उन्होंने कहा कि हज़रत एक इश्काल है, इश्काल ये है कि कुरान मजीद में है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कि हमारे बारे में ये बात कही गई है कि हम अपने उलमा को और अपने दरवेशों को, अपने बुजुर्गों को अल्लाह के सिवा रब मानते हैं, हालांकि हम तो उनकी पूजा नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या ये बात है कि तुम हराम और हलाल के फैसले उनके मानते हो, अगर किताब में तुम्हारे हराम लिखा है लेकिन तुम्हारे उलमा ने इसको हलाल कह दिया तो तुमने उसको हलाल माना है, और किताब में हलाल लिखा है लेकिन तुम्हारे उलमा ने उसको हराम कह दिया तो तुमने उसको हराम माना है, कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, कहा कि ये तो है, और मैं ये भी रब मानना है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को हलाल और हराम का फैसला करने का इख्तियार नहीं, हत्ता के जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हैं वो भी हलाल और हराम का फैसला नहीं करते, हलाल और हराम को बतलाते। तीनों कैसे? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 28वें पारे के आखिर में, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, कि नबी अलैहिस्सलाम ने शहद के बारे में ये बात फरमाई थी कि आइंदा मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, हजरत ने ये नहीं फरमाया था कि ये हराम है, लेकिन इतनी बात फरमाई कि आइंदा मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पे भी इस्लाह नाजिल फरमा दी। क्यों? कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात फरमा दी कि आइंदा मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से कौन ऐसा होता जो हज़रत की रोकी हुई चीज़ को इस्तेमाल करता? تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نبی علیہ السلام سے محبت اور ان کی اتباع تھی کہ اتباع میں کامل تھے، تو کوئی صحابی رضی اللہ عنہ شہر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت شہد کا استعمال نہ کرتی اور شہد کی طرف توجہ نہ کرتی تو پھر بعد والی امت کے لیے کہاں گنجائش رہتی کہ وہ شہد کا استعمال کرے۔ تو شہد عملاً اس کی حرمت ہو جاتی، عملاً اس کی حرمت ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالی نے خطاب فرمایا کہ نبی علیہ السلام، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے حرام نہیں کہا، لیکن حضرت نے کیونکہ استعمال نہ کرنے کا ارشاد فرمایا اور اس کا عملی نتیجہ یہ کہ امت کے لیے وہ گنجائش نہ رہتی اس کو استعمال کرنے کی۔ اب یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمْ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ، کہ نبی علیہ السلام کی صفات میں یہ بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ وہ ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ان کے لیے ان پر حرام کرتے ہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اختیار حاصل ہے یہ حلال و حرام کا، نہیں میرے محترم، وہیں اس بات کا اشارہ موجود ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ نبی علیہ السلام والسلام طیبات کو حلال کرتے ہیں۔ طیبات تو حلال ہے، طیبات تو پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں، وہ تو پہلے حلال ہے، تو یہاں معنی یہ نہیں کریں گے کہ وہ حلال کرتے ہیں، یہاں معنی کریں گے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جس چیز کو پاکیزہ بنایا ہے اس کی پاکیزگی اور اس کا حلال ہونا نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ چیزیں جو ناپاک ہیں نبی علیہ السلام ان کا حرام ہونا بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نبی حلال اور حرام کی خبر دیتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اب یہاں پھر ایک اعتراض جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ دیکھیے کہ آپ حضرات تقلید کرتے ہیں اپنے ائمہ کرام کی، تو تمہارے امام نے جس چیز کو حرام کیا تم اس کو حرام مانتے ہو، جس چیز کو حلال کیا تم حلال مانتے ہو، تو طریقہ تو تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ نہیں میرے محترم، کسی امام نے حلال کو حرام نہیں کیا، حرام کو حلال نہیں کیا۔ تو ہم جو امام کی تقلید کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ امام کی تقلید یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حرام اور حلال سے آگاہ کرتے ہیں، حرام اور حلال کا فیصلہ نہیں کرتے، حرام اور حلال کی تحقیق سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق بتاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر حلال اور حرام کے بارے میں دو ضابطے ہیں، ایک ضابطہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ جیسے فرما دیا کہ حرام ہے کیا کہ جو جانور مر جائے خود بخود وہ حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، تو یہ چیزیں حرام ہیں، تو یہ بتا دی، یہ واضح ہے، اس کے اندر تو کسی امام صاحب نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا حرام اور حلال ہونا نام کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، اب وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ان ائمہ کرام نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے قرآنی اشارات کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں تعین کیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، تو انہوں نے حلال اور حرام کے فیصلے نہیں کیے۔ حرام اور حلال کو جو واضح ہے اس کا اظہار کیا ہے، اور جہاں واضح نہیں ہے تو انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو واضح کیا ہے۔ تو لہذا انہوں نے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں حرام اور حلال کے فیصلے نہیں کیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو صاحب معاملہ ہوں، جس معاملے میں اطاعت کا تعلق ہے اس معاملے کے ماہرین کی تم اطاعت کرو۔ تو دین کے معاملے میں اطاعت کس کی کریں گے؟ دین کے معاملے میں اطاعت اس کی کریں گے کہ جو دین میں مہارت رکھتا ہو، اور دین میں جو مہارت ہے اس میں بنیادی مہارتیں تین ہیں کہ علم، دین کا وسیع علم اور گہرا علم رکھتا ہو، دوسری بات یہ ہے کہ فہم اور سمجھ رکھتا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہدایت پر پختہ ہو، تقوی کے بلند معیار پر ہو۔ جس میں یہ باتیں پائی جائیں گی اس کو مقتدا مانا جائے گا، اور اس کی بات کو اور اس کی تحقیق کو قبول کیا جائے گا۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے اتباع کی سبیل المومنین کو چھوڑ کر تو اس کا انجام جہنم ہے۔ تو یہ سبیل المومنین، یہ جو ائمہ کرام سے چلتا ہوا راستہ ہم تک پہنچا ہے، یہ سبیل المومنین ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا راستہ ہے جو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت کے جو طریقے ہیں وہ صرف چار ہیں، حنفیت ہے، مالکیت ہے، شافعیت ہے، حملیت ہے۔ ان چار کو چھوڑ کے باقی کوئی پانچواں ایسا ذریعہ نہیں جو صحابہ کرام کی طرف سے چلتا ہوا آ رہا ہو۔ تو لہذا سبیل المومنین کی اتباع یہ ضروری ہے، اور سبیل المومنین کی اتباع سے انحراف، اس کا انجام خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جہنم ہے۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، یہ ضابطہ بھی قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو پیغام دے کر بھیجا گیا ہو، تو اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ جو بات بیان فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کو اپنے لفظوں کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول کی اطاعت کرنا اس کو رب ماننا نہیں، اور مجتہد کی اطاعت کرنا یہ بھی اس کو رب ماننا نہیں، بلکہ یہ من دون اللہ نہیں۔ یہاں دیکھیں فاصلہ یہاں موجود ہے کہ ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر رب ماننا، یہ اللہ کو چھوڑ کر رب ماننا نہیں، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ اللہ کو رب ماننے کا اظہار ہے رسول کی اطاعت کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ائمہ کرام ہیں ان کی اطاعت کرنا یہ من دون اللہ نہیں، اللہ کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے ہے۔ ان کی اطاعت جو کی جائے گی اللہ کی اطاعت کے لیے اطاعت کی جائے گی۔ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، آپ کی بات نہ مانیں، فَقُولُوا، پس اب یہاں خطاب بدل گیا۔ پہلے دیکھیں خطاب ہے قل، کہ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں، اب یہاں خطاب کس سے ہے؟ یہاں فقولو یہ جمع ہے، فقولو پس تم کہو، تم سب، اے ایمان والو، تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ یہ طریقہ کار اختیار کرے۔ تو یہاں قولو جمع ہو گیا، کیا ایمان والو تم سب کہو، کیا اشہدو ان سے جن سے تم نے بات کی ہے غیر مسلموں سے، جب تم نے ان سے یہ کہا کہ توحید کی دعوت ان کو دی اور یہ کہا کہ تم شرک مت کرو، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو بہتر، وہ اگر تمہاری بات نہ مانیں، یہ ہم تمہارا طریقہ اختیار نہیں کرتے، پھر ان سے کیا کہو؟ ان سے کہو اشہدو، تم گواہ ہو جاؤ، بھی انا مسلمون، اس بات کے کہ ہم فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی فرما برداری کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں اس بات کا اشارہ ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار کرو، کہ اپنے ایمان کو چھپانا نہیں، تو ایمان کو چھپانا نہیں، ہاں حالات اگر ایسے ہو جائیں کہ جن حالات میں ایمان کا اظہار جان کے لیے خطرہ ہو یا دیگر خطرات ہوں، تو اس وقت میں اجازت ہے کہ ایمان کو چھپایا جا سکتا ہے، وگرنہ اپنے ایمان کا اظہار یہ ضروری ہے۔ تو لہذا ان سے کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ اس بات کے کہ ہم مسلمون ہیں، ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب، ایک بات، اب دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ہمارے مذہب پر تھے، عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ہمارے مذہب پر تھے، اسی طرح مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ان کے طریقے پر ہیں۔ اب نبی علیہ السلام بھی اسی دعوت کو لے کر تشریف لائے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرنا ہے، جو اس کو ناپسند کرے تو بے وقوف ہے انتہائی درجے کا۔ اب ابراہیم، پہلی بات یہ کہ اللہ کی وحدانیت کی بنیاد سب کے ہاں موجود ہے، تو یہ دعوت دی۔ اب دوسری بات کہ جو مخاطبین ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اب یہ دوسری دعوت ان کو دی جا رہی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے یہودیوں کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے، ہم ان کے طریقے پر، عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے، ہم ان کے طریقے پر ہیں، اور مشرکین مکہ کا دعویٰ یہ کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، ہم ان کے طریقے پر ہیں، وہ ہمارے طریقے پر تھے، یہ انہی کے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اب یہاں اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، تم کیوں بحث کرتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اب یہاں ہے لما تحاجون، اب اس کے پڑھنے میں خاص احتیاط چاہیے. لما تحاجون نہیں، یہ ادائیگی صحیح نہیں ہوئی، کہ جیم پہ شد ہے تو جیم کو دو دفعہ پڑھیں گے، تحاج ایک دفعہ جیم کو یوں پڑھیں گے، دوسری دفعہ جو جیم کو دو دفعہ ادا کریں گے. تو لما تحاجون، تو یہ جیم پہ تھوڑا اس طرح ادا کریں گے کہ جیم دو دفعہ ادا ہو. لما تحاجون، تم کیوں بحث کرتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما انزلت التوراۃ، نہیں اتاری گئی تورات بل انجیل و انجیل الا من بعدی، مگر اس کی ان کے بعد. کہا کہ تم یہودیوں یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا سے یہودی تھے. فرمایا کہ یہودیت کی بنیاد تورات ہے، تو یہودیت تورات کی بگڑی ہوئی شکل ہے، یہودیت بگڑی ہوئی شکل ہے تورات کی، کہ تو اصل جو دین ہے وہ تو تورات کے اندر تھا، لیکن یہودیت نے اس تورات کے اندر تحریف کی اور نیا انداز اختیار کیا، تو یہودیت بنی ہے تورات کے نازل ہونے کے بعد. موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے، پھر یہ یہودیت کا وجود ہو. اور عیسائیت بنی ہے، یہ بھی اصل انجیل سے بگڑی ہوئی شکل ہے، تو یہ بگڑی ہوئی شکل بنی بعد میں، اصل شکل تھی پہلے. تو جب اصل شکل تھی تورات نازل ہوئی، اصل شکل تھی انجیل نازل ہوئی. کہا کہ تمہاری یہودیت اور عیسائیت یہ تو بگڑی ہوئی شکل ہیں، تو عیسائیت کا آغاز بقول تمہارے کس سے؟ انجیل سے. یہودیت کا آغاز کس سے؟ تورات سے. فرمایا جو تورات اور انجیل جو بنیاد جس کو تم کہہ رہے ہو، ان کا نزول بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد ہوا ہے، کہ وما انزلت تورات اور انجیل الا من بعدی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد ہوا ہے تورات کا نزول بھی اور انجیل کا نزول، تو اس سے بھی بعد ہوا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تورات کے نزول کے وقت موجود نہیں تھے، وہ پہلے تھے، تو وہ تورات کے طریقے پر بھی نہیں تھے. جب تورات کے طریقے پہ نہیں تھے تو بگڑی ہوئی یہودیت کے طریقے پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام انجیل کے نازل ہونے سے بہت پہلے تشریف لائے، جب بہت پہلے تشریف لائے تو انجیل کے طریقے پر بھی نہیں تھے، انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی. جب بعد نازل ہوئی تو ان کی اس کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے عیسائیت، وہ اس پہ ابراہیم علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کیا فلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ اتنی بات، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ تورات تو بعد میں نازل ہوئی ان کی وفات کے بہت عرصہ بعد، اور انجیل تو تورات کے بھی بعد نازل ہوئی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ تو عقلی دلیل ہے جس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. تو پہلی بات دعوت و تبلیغ کا ضابطہ بیان فرمایا کہ جو مشترک بات ہے اس کی دعوت دی جائے، اس کی بنیاد پر آگے فیصلہ کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں عقل کا استعمال کیا جائے. عقل وہ ہے جو صحیح اور غلط کی پہچان کی صلاحیت کو عقل کہتے ہیں. فرمایا تو اپنی عقل کا استعمال کرو. جب تورات اور انجیل کا نزول ہی ابراہیم السلام کے بعد ہوا ہے تو تمہاری یہودیت اور عیسائیت پر عمل کرنے والے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا اس سے بات واضح ہو گئی کہ تم ان کے طریقے پر نہیں ہو، تمہارے طریقے پر نہیں تھے. آگے اسی بات کو پھر دلائل کے ساتھ آگے بیان کیا، جس میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ و صحابہ کما تحب و ترضی عدد لما تحب و ترضی. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ و نعوذ بک من غضبک و النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا